4 minuty po godzinie 2:00, no, i w związku z tym pora, by odprawić z trójkowego peronu skład trójkowego osobowego. Jak zwykle prowadzi również i wagon pocztowy, w związku z tym mogą Państwo do nas pisać w każdej sprawie. Adres wojciech.ossowski@polskieradio.pl. No i można postać z nami na facebookowym peronie. Mamy taki, a jakże, proszę szukać. A tymczasem zaczniemy może od wspomnienia. Wszyscy wspominają chwilę z koleżanką. Ja również mam taką, gdy mijaliśmy się na korytarzu, była taka chyba... Był taki moment, kiedy nasze audycje sąsiadowały ze sobą i powiedziałem, że mam utwór, w którym występuję i mało tego, że występuję, to jeszcze w dość niewygodnej i mocno kontrowersyjnej pozie. W związku z tym sobie pomyślałem, czemu by nie przypomnieć. Ani wiatr tu nie usiądzie, ani ptak tu nie odpocznie, gdy wieczorne płyną chmury, gdy tak straszno, gdy tak mrocznie. Stare mury czort w nich włada, o kamienie dzwoni cisza, a w rycerskiej pustej sali gacem na dół głową zwisa. To co było, co już przeszło, gdzieś w balladzie jeszcze mieszka. Dziś więc ballado, niech zaszumią dawne gnieje, niech się błazen roześmieje, dzień się nam ballado. Póki noc nie taka senna, póki jest choć struna jedna, dzień się nam ballado. Ballado. Może jeszcze kto uwierzy, że zamknięta czeka w wieży, taka piękna i niewinna, lecz zaklęta w ćmę dziewczyna. Stare mury czort w nich włada, o kamienie dzwoni cisza, a w rycerskiej pustej sali gacek na dół głową zwisa. Co już przeszło, gdzieś w balladzie jeszcze mieszka. Dziś więc ballado, niech zaszumią dawne gnieje, niech się błazen roześmieje, dziej się nam ballado. Póki noc nie taka senna, póki jest choć struna jedna, dziej się nam ballado. Będzie nam się działa, Państwo piszą do trójkowego osobowego. Tradycyjnie zaczynamy od tego listelu. Sława i szczęść, pisze stały słuchacz. W trzeci dzień trójkowej smuty biskup Nitifor z Podpieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizatorki, czyli dzisiaj dla pani Haliny Leszczyńskiej oraz towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staśmy, pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją dobry ferment na twarzy książkowej Ossogrupie. O! Tak, pisze Nitifor, no i Lemi, który od jakiegoś czasu nie dość, że słucha, to jeszcze pisze, jak to miło zrelaksować się i zapomnieć choć na chwilę o wirusowym szaleństwie wygłaszanym przez tubę dzień w dzień. Trójkowo-osobowy to chyba taki ostatni bastion zdrowego rozsądku. A, i tu się nie wstrzeliłem, ale no właśnie, to za chwilę, a na razie coś, co myślę, uszy Lemiego trochę pogłaszczę. Moon Sorrow. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i chyba nikt nie ma wątpliwości, że to program trzeci i że to trójkowo osobowy, do którego państwo piszą nocną porą. Pan Andrzej, jak zwykle z Krakowa, u mnie na polu plus 7 i leje deszcz. Kiedy w marcu niebo od południa ryknie, rok wszelkiego dobra z tego wyniknie. Tradycyjnie dołącza przysłowie. W marcu słońce grzeje, czasem śnieżek sieje. Jak przylecą żurawie, można bydło paść na trawie. No i jeszcze mądrość. Janusz Korczak miał powiedzieć, dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia. I w sprawie metalu. Powinien być metalowy kwadrans i 15 razy po 15 razy folku. W białym dniu, w pozdrowieniami dla pani realizator, czyli pani Haliny dzisiaj, pana redaktora Andrzej z Krakowa. Takie rzeczy. No, ponieważ od czasu do czasu coś sobie opowiadamy, to przypomniałem sobie, że dawno, dawno temu miała swoją premierę u nas taka oto opowieść. Opowieść Wajdeloty, słowa Adam Mickiewicz, to podpowiadam dla tych, którzy nie uważali na polskim. Muzyka Magdalena i Zakute Łby. Bye. gdy Almanzora poznali, wódz go ścisnął, inni koleją jak towarzysza witali. Almanzor wszystkich wzajemnie witał, wodza najczulej uścisnął. Objął za szyję, za ręce chwytał, na ustach jego zawisnął. A wtem osłabnął, padł na kolana, ale rękami drżącymi, wiążąc swój zawój do nóg Hiszpana, ciągnął się za nim po ziemi. Spojrzał dokoła, wszystki zadziwił, spadł z siniałem jałbice, śmiechem potwornym usta wykrzywił, krwią mu nabiegły źrenice. Patrzcie, ugiaury, jam siny blady, zgadnijcie, czyim ja posłem. Jam was oszukał, wracam z Grenady. Ja wam zarazę przyniosłem. Pocałowaniem wczepiłem w duszę jad, co was będzie pożerał. Przyjdźcie i patrzcie na me katusze. Wy tak musicie umierać. Krzyczy, ściąga ramiona, chciałby uściśnieniem wiecznym wszystkich Hiszpanów przykuć do łona. Śmieje się śmiechem serdecznym. Śmiał się już skoro, jeszcze powieki, jeszcze się usta nie zwarły. I śmiech piekielny został na wieki do zimnych liców przywarty. Hiszpanie trwożni z miasta uciekli, dżuma za nimi w ślad biegła. Z gór Alpuchary nim się wywlekli, reszta ich wojska poległa. Takie rzeczy w osobliwościach, a tymczasem w Łosicach nie śpi pan Paweł. Kłaniam się nisko wszystkim, panu półredaktorowi, pani realizator, czyli pani Halinie, i wszystkim słuchaczom, zwłaszcza tym zgromadzonym na twarzaku i wszystkim słuchającym naszej audycji. No właśnie, w tej naszej audycji już pół godziny prawie za nami. Drog, nowa płyta Rosa Millera, dżentelmena grającego na dudach szkockich, tych dużych wojskowych, zwanych wojennymi. I oto on. Taka to nowa muzyka, która dotarła do nas dosłownie przed chwilą. Nowa muzyka szkocka, a wiemy, że Irlandczycy też nie zasypiają gruszek w popiele i mamy dzięki uprzejmości słuchacza nową płytę Clannadu, tę ostatnią. I dzisiaj też uleci w eter. Tymczasem patrzę, czy ktoś do nas napisał. Napisał pan Paweł z Lublina. Nareszcie niestety słucham na żywego. Finlandia Munsorą mocne i dobre na wirusy wszelakie. Wróciłem z polskiego obozu pracy w Lublinie o tej nieludzkiej porze. Osobliwości osobowego słucham z radością. Pozdrowienia dla wszystkich osobliwych. Zdrowia, Paweł Jachu z Koziego Grodu. Takie rzeczy. No i jeśli chodzi o Munsorą, dziękuję za jakże miłą dedykację. Z pewnością nią mieszkam wziąć kilku riffów i solówek tego zacnego utworu na warsztat, bo ostatnio problemy z brakiem kreatywności. A Zalisz niewątpliwie we własne możliwości. Nie znam kapeli, ale podoba mi się soczysta panorama gitar. Tak pisze Lemi. I ja zachęcam Państwa do opisania. Co prawda Lemi oddychał z ulgą, że dzisiaj u nas nie o wirusie, no ale od czasu do czasu będziemy sięgać po utwory a propos. Czyli na przykład Greenwood, muzyka Zielonej Wyspy i taka oto opowieść. Czarne oczy to oczodoły, z policzków toczy się trupi jad. Wrzasnęła ciżba, śmierć miasta murach, wygnać ją, wygnać, niech idzie precz. I kilku mieszczan szarpie pielgrzyma, a paru knechtów chwyta za miecz. Najderidol, Dajdoridel, choćby się ukrył, nie ujdziesz jej. Dajderidol, kosi jednako mieszczan rycerzy, chłop swój kler. Gdy zwlekł się z bruku swą rękę chudą, uniósł ku murom i tak jak stał, nieme przekleństwo rzucił na kasztel, przerwać mu każdy z mieszczan się bał. Din-di-rin, din, biją dzwony na trwogę, w domach wieczorem podniósł się płacz. Kiedy ta pani poprzez wrót kroczy, wisie na ziemi z bólu i harcz. Daj deridor, jednako mieszczam rycerzy chłop swój chleb. Strony anioł polata i płacze cicho, a z lewej czart. Ona ponura w rozwianych szatach gasi istnienia płynąc przez świat. Wrzućcie na wozy swoich umarłych rogi bawole, palcie i sierść chustami z obstem usta zatkajcie. Może oszczędzi was czarna śmierć. Najderigol, najdoridel, choćbyś się ukrył, nie ujdziesz jej. Najderigol, kosi jednako mieszczan rycerzy chłop swój kler. Najderigol, najdoridel, choćbyś się ukrył, nie ujdziesz jej. Najderigol, kosi jednako mieszczan rycerzy chłop swój kler. Ta pani ładnie śpiewa w wolsku, także mogłaby do końca. Lekkie zachmurzenie przy jednym stopniu. Żeby się tak chciało, jak się nie chce. Nie chce Artur z Helsinek. No, a pani nie zaśpiewa do końca. Mało tego, teraz będzie Hel Runar. Miłośnicy mocniejszej muzy wiedzą, co nas czeka. Totendans, czyli również coś na temat, a później, no właśnie, dokładnie ta sama inspiracja i temat ludowy, tyle że z Wysp Brytyjskich, angielski. Kiedyś mówiłem o tym, że Ashley Hutchings powiedział, że bardzo łatwo odróżnić angielskie utwory ludowe od, w ogóle muzykę angielską od celtyckiej, bo angielską, jeżeli raz się usłyszy, to można ją już zanucić i zapamiętać, czego nie sposób dokonać z muzyką celtycką. I coś w tym jest, dlatego że muzyka celtycka ma najwyraźniej instrumentalny charakter i rodowód, natomiast ta angielska to śpiewana. W związku z tym prostsza. No właśnie, ten temat z Wysp Brytyjskich, Ashley Hutchings, Steely Span i też Totendans, czyli o tym, że jak przyjdzie czarna pani, każdy musi porzucić swe zajęcie i na dźwięk dudów, akurat na dźwięk dudów, musi tańczyć. No, dwa utwory na ten sam temat, ale jakże różne. ganz geleert sind Hof und Gas. Vom Himmel hagelt schwarz Gefeil. Bald sind wir alle ein Würmerfraß.

za 3 minuty. Godzina trzecia i pozostajemy jeszcze w Anglii, a w zasadzie chyba w Szkocji. Betsy Bell and Mary Gray. Dwie damy, które ukryły się na odludziu. Był rok prawdopodobnie 1645. Ukryły się, a jeden z sąsiadów, młody chłopak, pomagał im przeżyć, ukrywając się przed zarazą, przeżyć. Tam na to odludzie nosił im jedzenie. Nosił jedzenie i przyniósł zarazę. Smutne to pieśnie, ale no właśnie Betsy Bell and Mary Gray. And it slew them.